bilemem akli. Her gün dağa bakma, güneş bilemem akli. Her gün dağa bakma, zaten alışmış yaşım. Senin için akma, senin için akma. Kör olsun zalim felek, nasıl ayırdı bizi? Onsuz yapamam artık, Azrail alacağım mı? Kör olsun zalim felek, nasıl ayırdı bizi? Onsuz yapamam artık, Azrail alacağım mı? Alacağım kaleme, dedum türküleri. Alacağım kaleme, ne kadar sevduğumu diyeceğim aleme, diyeceğim aleme. Kör olsun zalim felek, nasıl ayırdı bizi? Onsuz yapamam artık, Azrail alacağım mı? Kör olsun zalim felek, nasıl ayırdı bizi? Onsuz yapamam artık, Azrail alacağım mı? Kör olsun zalim felek, nasıl ayırdı bizi? Onsuz yapamam artık, Azrail al canımı.